בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות חוקות העקום, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', אסור ללבוש במלבושם משום חוקת העקום, וכן שאר דברים עיין שם. כי ישראל עם קדוש נבדלו מכל השבעים אומות וזכו להתקרב להשם מטבח. ועיקר ההבדל בין ישראל לאומות הוא רק על ידי שמירת הברית, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. שישראל נקראו כולם צדיקים מבחינת שומרי הברית, כי על ידי זה עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. כמבואר במאמר איימן דאזל מינסה בסימן חפתת ליקוט חלקה לפיין שם. וכן מובא בכמה מקומות בדברי רבנו עיין שם. ועל כן צריכים ישראל להיות פרושים ומובדלים מן השבעים אומות בכל העניינים, הן באכילה ושתייה והן במלבושים. והבגדים של האדם מרמזים על מידותיו של האדם, כמובן בספר א'-ב' אות בגדים. כי המלבושים הם כפי תיקון הברית של כל אחד, שבזה תלוי כל המידות כידוע. עיין במאמר סימן חפתי תנ"ל, שעיקר תיקון הבגדים, שיהיו בבחינת בגדים לבנים, כמו שכתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, הוא תלוי בתיקון הברית, שהוא כלליות הגידין, עיין שם. ואנקל ישראל משונין במלבושיהם מכל השבעים אומות, ויש להם כמה מצוות בהבגדים, כמו ציצית ושעטנז. כי הבגדים של ישראל יקרים מאוד, כמו שכתוב, וריח סלמותייך כריח לבנון. כי עיקר קדושת ישראל של שמירת הברית תלויים וניכרים בהבגדים כנ"ל. כי בגדי ישראל הם בחינת בגדים לבנים כנ"ל. ועל כן זכו ישראל את תיקון הבגדים, דהיינו מצוות ציצית שהוא תיקון הבגדים, שהוא בבחינת בגדים לבנים, בחינת טלית לבן, הפך פגם הברית שמשם פגם הבגדים, דהיינו בגדים מלוכלכים על ידי כתמים, בחינת דם נידות, שהוא בחינת בגדים צועים. כי עיקר העונש שנענשים להתלבש בבגדים צועים חס ושולם הוא רק על ידי פגם הברית, כמו שכתוב, ויהושע היה לבוש בגדים צועים, וזה היה על שהיו בניו נשואי נוכריות. כי פגם הברית ניכר בהבגדים בבחינת גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, שזה בחינת פגם הברית שהוא כאילו שופך דם נקי חס ושולם כמובן. וזהו בכנפייך, בכנפייך דייקה, שהם המלבושים כנ"ל. הפך כנפי הציצית שהם תיקון הבגדים, בחינת בגדים לבנים, שעל ידם תיקון הברית. כי ציצית הוא תיקון הברית כמובן במקום אחר. כי בגדים צועים שהם בגדים מלוכלכים בכתמים ודם נידות, שזהו בחינת טלית אדום, שהוא הפך מציצית, שהוא בחינת טלית לבן כנ"ל. כי טלית אדום הוא בחינת עשיו, כמובן בדברי רבנו נרו יאיר, כמו שכתוב, ביצא הראשון אדמוני כולו כדרת שיער, פרש רשי כטלית. עיין בדברי רבנו במאמר, ראיתי מנורת זהב בליקוט סימן ח', בסימן ח', ליקוט חלק א'. ועשיו הוא המולק, שהוא עיקר פגם הברית כמובן. וזה שכלל האיסור של מלבושי עקום בחוקותיהם. כי חוקת שבקדושה, דהיינו חוקת התורה, הם בחינת שמירת הברית, כמו שאומרים, וחוק בשארו שם וצאצאיו חתם וכו'. כי החוק הוא דבר שאין לו טעם, נמצא שהוא בבחינת אמונה, מאחר שאין השכל מחייב דבר זה, כי אין לו טעם. ועיקר האמונה תלויה בתיקון הברית, כמובן בדברי רבנו נרו יאיר, סימן למד א'. ועל כן תיקון הברית נקרא בשם חוק וחוקה, בחינת חוקת התורה. כי על ידי תיקון הברית זוכים לחוקות שבקדושה, שהם בחינת אמונה כנ"ל. והקום, שהם בבחינת פגם הברית כנ"ל, יש להם אמונות כוזביות ונקראים גם כן חוקות, שהם פגם ונפילת האמונה והחוקות שבקדושה. ועל כן משונים בהנהגותיהם ומלבושיהם, ויש להם כמה הנהגות שהם רק על פי חוק בלי טעם. כי כל זה בבחינת אמונות כוזביות שלהם, שבאים על ידי פגם הברית כנ"ל. ועל כן ישראל עם קדוש, ועיקר כלל הקדושה תלוי באמונה, וכל זה תלוי בשמירת הברית כנ"ל, ועל כן נצטוו ובחוקותיהם לא תלכו כנעל. הלכות חוקות העקום הלכה בית. ובחוקותיהם לא תלכו. וזה לשון השולחן אורוך סימן קופה אינחת. אין הולכים בחוקות העקום ולא מדמים להם ולא ילבש מלבוש המיוחד להם ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם וכו'. כי איתה בדברי רבנו זל במאמר אך ולן מנה דלה שוויה לחבלה וכו' בסימן חפאה ליקוד תחלק א', שהסתרה אחרה נקרא כוח המדמה שמשם באים כל התאוות והבלבולים והמניות ממדרגות הקדושה וכו' עיין שם. ובכל דרגה ודרגה יש שם דמיונות אלו. וכשרוצים לעלות מדרגה לדרגה הם מתעוררים וכו' וצריך להכניע מול שוברם. ועיקר הכנעתם הוא על ידי התגלות גדולת הבורא יתברך שמו. וזה נעשה על ידי צדקה על אני הגון, שעל ידי זה נתגלין הגבנין שיש בכסף וזהב. כי עיקר הגבנין הם רק אצל ישראל, בחינת ישראל אשר בך התפאר, התפארות וכלליות הגבנין וכו'. וזה בחינת כי ילבישני בגדי ישע, ישע הסתכלותה, שהכל תאבין להסתכן בו וכו', עיין שם. א. וזה בחינת האיסור ללכת בחוקותיהם, וצריכים להתרחק מהם בכל הדברים שלא להתדמות להם בשום דבר שבעולם, אף על פי שאין בזה הדבר שום איסור מצד עצמו. אף על פי כן אסור להתדמות להם בשום עניין שבעולם, ואסור ללבוש במלבושיהם וכו'. כי בזה כלול כל התורה כולה. כי באמת ישראל מצד עצמם בשורשם הם רחוקים לגמרי מכל האבונות, ואין שום אבון שייך לאיש ישראלי כלל לפי קדושתו משורשו. כי ישראל הם עצם הטוב, והם רחוקים מן הרע בתכלית הריחוק בשורשם. ועל כן אין להסית רעך רשום אחיזה ושייכות לפתות אחד מישראל חס ושולם, כי אם על ידי כוח המדמה. כי המדמה מטעה את האדם שהוא מדמה דבר לדבר, עד שהוא מהפך חס ושולם ומשים רע לטוב, אור לחושך, כמו שכתוב שמים אור לחושך וחושך לאור, שמים מר למתוק ומתוק למר וכו'. כמו שנראה בחוש שכוח המדמה מטעה את האדם כמה פעמים בגשמיות. כגון כשאדם רואה איזה דבר מרחוק ובפרט בלילה נדמה לו על חתיכת עץ שעומד אדם ומתיירה מפניו. וכמו כן בכמה דברים שהאדם טועה על ידי כוח המדמה, כמו כן ממש בעניין דעות האדם ומידותיו ותאוותיו. שבאמת האיש הישראלי רחוק בעצמו לגמרי מכל הדברים רעים ומכל התאוות ומידות רעות. ועיקר מכשול האדם חס ושולם הוא רק על ידי כוח המדמה שהוא הסתרא אחרא. שהוא מטעה את האדם ומדמה לו דבר לדבר, ומוליכו ממחשבה למחשבה וממחשבה למחשבה, עד שמביאו לידי ירעור חס ושולם, וכן לכל אחד ואחד למה שמביאו רחמון אל יצלן. ועל כן גזרה אלינו התורה שלא ללכת בחוקותיהם, ושלא להתדמות להם בשום דבר, שלא להתדמות להם דייקה, כדי שלא ליתן חס ושלום כוח להכוח המדמה. כי העקום הם מראה של כל התאוות והמידות, כמובן בדבר רבנו זל. ועל כן כשמתדמין להם בשום דבר, על ידי זה מתגבר המדמה חס ושולם, ויכולים לבוא חס ושולם על ידי זה לידי דעותיהם, כמו שכתוב, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. כי עיקר הסתרה אחרי נאחזת בהמדמה כנל. ועל כן צריכים להתרחק מהם מאוד מאוד בכל הדברים, רק צריכים להידמות בכל הדברים ובכל המנהגים ובכל המלבושים לישראל עם קדוש. כי עיקר החן וההתפארות והחשיבות האמיתי הוא רק אצל ישראל, בחינת ישראל אשר בך התפאר דכלולין בגבנין סגין, ומלבושין של ישראל הם בחינת בגדי ישע, בחינת לבושי ההתפארות, בחינת הוד והדר לבשת. כי יש בהם כל מיני חן וכל מיני התפארות. ועל כן צריך להתלבש במלבושי ישראל דייקה ולהתדמות בכל דבר לדרכי החכמים והצדיקים האמיתיים. כמו שאמרו אבותינו זל, ידבק בתלמיד החכמים. וכמו שכתוב, הולך את חכמים יחכם. כי על ידי שמדמין עצמם במעשיהם ובהנהגותיהם לדרכי הקשרים האמיתיים, על ידי זה זוכים להיכלל בהם ולסוף יהיה באמת כמותם. ב. כי כוח המדם הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת נוגה, שהוא לפעמים נכלל בטוב ולפעמים להפך, כי הוא בחינת דמיון, ולמקום שמדמה עצמו שם נכלל. בעיקר הבחירה והניסיון של האדם הוא בכוח המדמה. וצריך כל אחד להתגבר, לברר כוח המדמה, לברר הטוב שבו שיהיה נכלל בקדושה ולהפיל הרע שבו. ועל כן אנו מצווים להידמות ליוצרנו יתברך. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, להידבק במידותיו, מאור החום, הפתר החום וכו'. וכן להתדמות לתלמיד החכמים ולהתחבר לקשרים. כי על ידי שמדמה עצמו במידותיו להשם יתברך ולצדיקים ולכשרים אמיתיים שבדור, על ידי זה זוכה להיכלל באמת עמהם יחד בהשם יתברך. כי הכל תלוי בבירור המדמה שהוא עיקר הניסיון והבחירה. ג. וזה בחינת מה שמובא בדברי רבנו ז"ל בשיחות תרן, שעל ידי שעושים לעצמו רוגז בתפילה, על ידי זה זוכים באמת להתפלל בחמימות והתלהבות לקדושה. וכן על ידי שעושים עצמו כאילו שמח, על ידי זה זוכה לשמחה באמת, וכמו כן בכל הדברים וכולעיין שם. כי זה בחינת ברור המדמה שנכלל המדמה בקדושה, שמדמין עצמן לדברים שבקדושה, אף על פי שבתחילה אין לו מידה זו באמת, אף על פי כן. מדמה עצמו, מנהיג עצמו, מרגיל עצמו במידות אלו והנהגות אלו הישרות של אנשים כשרים באמת, ועל ידי זה זוכה אחר כך לכל הטוב באמת. וצריכים להיות חזק מאוד בעניין זה והקשן גדול, אף על פי שנדמה לו שזה זמן רב שהוא מרגיל בזה ועדיין לא זכה לטוב באמת. אף על פי כן גם זה טוב מה שהוא מדמה עצמו, מרגיל עצמו בהטוב. וגם כי אי אפשר לאדם לידע באמת מתי הוא זוכה לטוב. כי לפעמים נדמה לאדם שהוא רחוק מאוד מטוב, וזה בעצמו טוב, וכן לפעמים להפך. על כן הוא מחויב תמיד לחבר עצמו לאנשים כשרים ואמיתיים, וללך בדרכיהם ולהתדמות למעשיהם. כי זה בעצמו טוב מה שזוכה להתחבר עמהם, אפילו אם חס ושולם לא יזכה להיות כמותם. אבל באמת, אם יהיה חזק, בוודאי יזכה להיות כמותם ולהיכלל בהם וכנ"ל. ד. וזה שהזהירה התורה ולא תחונם, לא תיתן להם חן. שאסור לומר כמה נאה עקום זה וכו'. כי אסור לפאר אותם בשום דבר. כי עיקר ההתפארות והגבנין הוא רק אצל ישראל, בבחינת ישראל אשר בך התפאר. וכשמפארין ומשבחין את ישראל, ומגדילין ומחבבין החן והנהגות של ישראל, עם קדוש הנבחר מכל העמים, על ידי זה נתגלין הגוונין וההתפארות של ישראל. ועל ידי התגלות הגוונין, שהוא התגלות גדולת הבורא יתברך, על ידי זה עיקר הכנעת המדמה כמבואר שם במאמר הנ"ל, שעיקר הכנעת המדמה הוא על ידי התגלות גדולת הבורא יתברך, שהוא על ידי התגלות הגוונין וכו'. וזה שכתב רבנו ז"ל שעל ידי השמחה ששמחין על שזכה להיות מזרע ישראל ולהתקרב לצדיקים אמיתיים, על ידי זה משברין המדמה שהם המניעות שבכל מדרגה ומדרגה וכולעיין שם. כי על ידי שמשמח עצמו בשמחת ישראל על שזכה להיות מזרע ישראל, על ידי זה נתגלה החן וההתפארות והגוונין של ישראל שזהו עיקר גדולת הבורא יתברך. ועל ידי התגלות גדולת הבורא יתברך, על ידי זה נכנעים המניות שהם כלל כוח המדמה, כי באמת אינם מניות כלל, רק שהם נדמים למניות עד שקשה לשברם. אבל על ידי שמפארין ומשבחין ומחבבין החן והחשיבות וההתפארות של ישראל, ומסמכין עצמם בזה שלא עשה ניגוי, על ידי זה נתגלין ההתפארות של ישראל, בחינת ישראל אשר בך התפאר, שהם אגב נינילין, שהם גדולת הבורא יתברך, שעל ידי זה עיקר הכנעת המדמה כנ"ל. ה. וזה הבחינת שקלים שעל ידי זה היה עיקר הנס אל פורים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. ועל כן באחד באדר משמיעין על השקלים. כי עיקר קנאת אומון המולק על ישראל היה בשביל זה, על שישראל הם מרחיקים עצמם בכל הדברים מהנהגותיהם ומדרכיהם. ועל כן אמר ודתיהם שונות מכל עם, כי על זה הקפיד ונתקנה ביותר, על שהם מתכוונים לשנות עצמם בכל הדברים להתרחק ממנהגיהם תמיד. ועל כן אמר ועשרת אלפים וכו' אשכול וכו', כי רצה לבטל חס ושלום כוח השקלים של ישראל שהם בחינת התגלות הגבנין הכלולים בכסף וזהב כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן הקדים השם יתברך רפואה למכה והקדים שקלינו לשקליו. וציווה עלינו לתת באחד באדר שקלים שהם בחינת צדקה, שעל ידי זה נתגלין הגבנין ניליין שיש בכסף וזהב כנ"ל. שעל ידי זה עיקר הכנעת המדמה והקליפות, שהם בחינת אומון המולק. כי המולק הוא בחינת הרע שבמדמה, כי היו מדמין עצמם לבהמה, כמו שפרש רשי על פסוק משור עד צעד בהמה, שהיו המלקים מדמין עצמם לבהמות כנ"ל. ובהמה הוא בחינת כוח המדמה, שהוא כוח הבעמיות כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן עיקר הכנעת אומון המולק הוא על ידי השקלים, שהם בחינת צדקה, שעל ידי זה נתגלין הגבנין וכו', שהוא גדולת הבורא יתברך, שעל ידי זה הם נכנעים כנ"ל. ו. וזה בחינת מחצית השקל תרומה להשם. כי בחינת המדמה הוא בחינת עץ הדעת, בחינת נוגה, שהוא עיקר המתקלה והניסיון, בחינת מחצית השקל, שהאדם עומד בו על המשקל והניסיון. מחציתו מכריעו לכאן, ומחציתו לכאן כדרך המשקל, כי הוא מעורב טוב ורע. וזה מחצית השקל, מחצית השקל דייקה. וצריך כל אחד להכריע המשקל לטוב, להגביה המדם אל השם יסבוח, בחינת מחצית השקל תרומה להשם. וזה נעשה על ידי נתינת מחצית השקל על קורבנות הציבור ועל נדבת המשכן, שזה בחינת צדקה. שעל ידי זה נתגלין הגבנין כנ"ל. שעל ידי זה נכנע המדמה, ואזי נופל הרע שבו והטוב נכלל בקדושה. ועל כן היו לוקחין השקלים על קורבנות הציבור ועל נדבת המשכן. כי קורבנות הם בחינת שבירת הדמיון, כמו שפרש רבנו ז"ל במאמר הנ"ל על פסוק זבחי אלוקים מוח נשברה. וזה בחינת נדבת המשכן, זה בחינת התגלות הגוונין, כי כל הגוונין נילאין היו כלולים במשכן, בחינת כסף וזהב ותכלת וארגמן וכו'. זין. וזה בחינת כי תישא את ראש בני ישראל, כי תישא דייקה, בחינת נשיאת ראש. דהיינו כשעולין מדרגה לדרגה ורוצים לנסה את ישראל שיעלו מדרגה לדרגה, אזי ונתנו איש כופר נפשו, היינו צדקה, שעל ידי זה מכניעין המניות שבכל דרגה שהם באים על ידי המדמה כנ"ל. ואז לא יהיה בהם נגף וכו', שעל ידי זה שנתגלין הגבנין על ידי השקלים, על ידי זה מכניעין המדמה והקליפות שהם סיטרא דמותא, וזוכין לשכל דקדושה שהוא בחינת חיים, כמו שכתוב בחוכמה תחיה. כי עיקר החיים הוא השכל שהוא חיים נצחיים. כי עיקר השארתו של אדם לאחר מיתתו הוא רק השגת השכל הנקנה שזוכין על ידי שבירת הדמיון, כמבואר שם במאמר הנ"ל, עיין שם כל זה היטב. ח. ועל כן הייתה עיקר המצווה של שקלים בעת שהיו מונין את ישראל. כי המניין של ישראל הוא בחינת נשיאת ראש, בחינת עלייה מדרגה לדרגה הנאמר במאמר הנ"ל. כי כשעולים מדרגה לדרגה אזי כל אחד ואחד מרים את חברו. כי פנימיות התחתון עולה לעליון, וכן פנימיות העליון עולה למעלה יותר, וכן למעלה למעלה, כמבואר שם היטב עיין שם. וכמו שאמר רבנו ז"ל אז בפירוש שזה בחינת הרמה, בלשון אשכנז הייבין, מה שאחד מרים את חברו וכו'. וכשמונין את ישראל, אזי כוללין ומרימין ומנשאין ומקשרין אחד לחברו וחברו לחברו, כי זה עיקר בחינת המניין, לקושרם ולחברם זה בזה, שיעלה כל אחד למדרגת חברו, וחברו יעלה יותר וכן למעלה מעלה, כדי שיוכללו זה בזה, כדי שתשרה עליהם שכינה. ועל כן נקרא המניין נשיאת ראש, כמו שכתוב, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כי על ידי המניין מנסעין ראשה מדרגה לדרגה כנל. ועל כן בכל עת שהיו צריכים ישראל לעלות מדרגה לדרגה מנאום. כי כשיצאו ממצרים מנאום, כשנפלו בעגל מנאום, אחר כך כשנבנה המשכן וביקש להשרות עליהם שכינה מנאום, כמו שפרש רש"י. כי כל הנעל הם בחינת עליות מדרגה לדרגה, בחינת יציאת מצרים שיצאו מ-49 שערי טומאה ל-49 שערי קדושה. וכן אחר מעשי העגל שהיו צריכים לצאת ולעלות ולהיטהר מטומאה זו לכנוס בקדושה. וכן אחר כך כשנבנה המשכן והיו צריכים לעלות למדרגות גבוהות שתשרה עליהם שכינה. ועל כן מנאום בכל פעם שהוא בחינת נשיאת ראש כנל. וכשעולים מדרגה לדרגה, אז מתעורר ביותר המדע מכנל, שהוא סיטרה דמות חס ושולם כנל. על כן צריכין אז להתגבר ביותר להכניע סיטרה דמות שהוא המדע מה. וזה נעשה על ידי השקלים שהם בחינת צדקה, שעל ידי זה נתגלין הגוונין כנל. וזה בחינת כי תישא וכו' ונתנו איש כופר נפשו להשם ולא יהיה בהם נגף וכו' כנל. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל בשקל הקודש, מחצית השקל דייקה כנל. ט. וזה בחינת מי שנכנסו דור מרבין בשמחה. כי אז צריכים להכניע קליפת אומון המולק שהוא המדע מכנל. ועל כן צריכים להרבות בשמחה, כי צריכים לשמוח מאוד במה שזכינו להיות מזרע ישראל ולא עשה ניגוי. ועל ידי זה מגלין החן וההתפארות של ישראל, שהוא התגלות הגוונין, שהוא גדולת הבורא, שעל ידי זה מכניעין המדמה וזוכין לעלות לכל המדרגות שבקדושה, אמן ואמן. וכמבואר שם בסוף התורה הנ"ל, שעל ידי שמחה, ששמח בו יתבח ובצדיקה וכו', על ידי זה מכניעין המדמה שמתפשט בכל דרגה ועולין למדרגה הגבוה וכו', עיין שם.